զինվորական դպրոց հիմնադրելու և պարապունքները պատշաճ մակարդակով անցկացնելու գործում, թերևս ամենադժվարին այն համապատասխան բանիմաց մարզիչներով ապահովելու գործն էր։ Իրոք, որտեղից պետք է գտնվեին այն փորձառու ռազմագետներն ու խորագետ մարզիչները, որոնք պետք է հուսալիորեն մարզեին և ուսուցանեին դպրոցում ընդգրկված ռազմիկներին։ Ելքը միակն էր, հարկավոր էր օգտագործել եղած հնարավորությունների առավելագույնը։ Ստապ գնահատելով իրավիճակը, Դումանը, Անվարան, դպրոցի խմբերի հետ անցկացվող մարզումները վստահում է նաև Բուրյասի առաջին սերնդի անդամներին, երիտասարդ մարտիկներին, որոնք ճիշտ է դերևս ուսանող սաների թվում էին, բայց արդեն ունեին մարտական որոշակի փորձառություն։ Խմբերի թե կուլտուրական և թե մարտական պարապունքները ղեկավարում էին մասնավորապես ընկերներ Վարոսը, Վահանը, Սեթոն, Սեդրակ Ջալալյանը և Հակոբը, բոլորն էլ Բորյասի խմբից։ Դրոն նրան սովորեցնում էր Ռումնետելը, Փարեկցի Մկոն ծանոթացնում էր պայթուցիկ նյութերի և նրանց օգտագործելու եղանակների հետ, պարապում էին նաև Մատիրոս Չարուչյանը և այլ ընկերներ։ Քաջ և բանիմաց մարտիկներ վարժեցնելու նպատակով Դումանը չի բավարարվել սոսկ ռազմագիտական դպրոցում ընդգրկված սաներով։ Մարտական խմբեր կազմակերպվել են նաև Երևանի գիմնազիայում, դպրոցներում, մայրաքաղաքի մի շարք թաղամասերում, ինչպես նաև հեռավոր շրջաներում։ Այդ խմբերում ընդգրկված երիտասարդներին ամենօրյա պարապմունքների ընթացքում իրենց փորձն ու գիտելիքներն են հաղորդել համապատասխան մարզիչ մասնագետներ, որոնք նշանակվել են զինվորական մարմնի կողմից։ Մարտական խմբերի կազմակերպման և նրանցում ընդգրկված մարտիկներին մարզելու գործում դարձյալ մեծ ակտիվություն են դրսևորել կռիվներում արդեն զգալի փորձառություն ձեռք բերած Բորյասի ավակագույն անդամները։ Բորյասցիները, վկայում է Արամ Ալչուճյանը, ոգևորված Դումանի աջակցությունից կրկնապատկեցին իրենց եռանդը և կարճ ժամանակամիջոցում գիմնազիայում կազմակերպեցին 7-8 մարտական խմբեր, յուրաքանչյուրը 10-12 հոգուց կազմած, 4-8 դասարանի աշակերտներից, մի խումբել, թեմականի և այլ դպրոցների աշակերտներից մոտ 18 հոգի։ Միաժամանակ կազմակերպվեց Նորքի խմբակը, Ասոյին և Մուկուչին շրջապատող երիտասարդներից և մի խումբել Ապարանում, մարտական խումբը կազմել է Բորյաս խմբի անդամ Սեդրակ Ջալալյանի նախաձեռնությամբ։ Մարտախմբի պարապունքներն անցկացրել է հենց անձամբ Սեդրակ Ջալալյանը։ Մի ուշագրավ իրողություն եւս։ Մարտական օժանդակող խմբեր կազմակերպել են նաև Երևանի օրիորդաց դպրոցում։ 60 հայ օրիորդներից բաղկացած մարտախմբի պարապունքները ղեկավարել է Բորյաս խմբի գործավար Սմբատը։ Այդ լարված և դժնդակ օրերին ավելի քան ոգևորիչ էր ու չափազանց կարևոր, որպեսի հայ օրիորդը նույնպես սովորեր ու յուրացներ զենքին տիրապետելու նուրբություններն ու անհրաժեշտության դեպքում պաշտպաներ իր կյանքը, պատիվը և ունեցվածքը։ Նոր կազմակերպված մարտախմբերի մարզման և ուսուցման աշխատանքներին Դումանը գրեթե չի մասնակցել։ Նա գլխավորապես զբաղվել է ռազմագիտական դպրոցի սաների ուսուցմամբ, իսկ նոր կազմավորվող մարտախմբերի մարզումները անցկացրել են նրա կողմից նշանակված մարզիչները և ռազմագիտական դպրոցի առավել աչքի ընկնող աշակերտները։ Բոլոր խմբերում, գրում է Արամ Ալչուճյանը, մեծ թվով տարվում էին դաստիարակչական աշխատանքներ, կարդացվում էին դասախոսություններ հայոց պատմության և գրականության, հեղափոխական շարժման, հայ ժողովրդի քաղաքական պահանջների մասին, կրկնվում էին Դումանի Բորյասում կարդացած դասախոսությունները և լուծման էին դրվում Դումանի առաջարկած մարտական խնդիրները։ Նիկոլ Դումանը դպրոցի սաներին ոչ միայն ուսուցանում էր զինվորական արվեստի տեսությունը, մարտավարության նրբությունները, այլև նրանց էր վստահել քաղաքի հեռավոր մի քանի ինքնապաշտպանական շրջանների հրամանատարությունը։ Դպրոցի սաները ըստ Դումանի պետք է պատրաստվեին ոչ միայն տեսականորեն, այլ նաև գործնականորեն։ Դպրոցն ավարտելիս Դումանը նրանց տվել է զինվորական խմբեր կազմելու, մարզելու եւ ղեկավարելու վկայականներ, այսինքն նրանք արդեն պատրաստված հրամանատարներ էին։ Ժամանակը միանշանակ ուրենապացուցեց, որ Դումանի այս մարտավարությունը եւս շատ ճիշտ էր ու անհրաժեշտ։ Դումանը, հավաստում է Ջալալյանը, մեր խմբեն մի քանիսին խմբապետական վկայականներ բաշխեց։ Մասունքի պես կպահեի իր ձեռքով գրված վկայականը, որով ինձի հեղափոխական բանակի ձիավար խմբի հարյուրապետի աստիճանը կուտար։ Այնուհետև Դումանը սկսավ հեռավոր գավառներ ղրկել Բորիասի իր հավանած տղաները։ Երեք հոգի ղրկեց Ղարաբաղ Զանգեզուր գնացող խմբապետներու Մուրադի, Դրոյի, Քերի և Կայցակ Արաքելի մոտ։ Ժամանակը միանշանակորեն ապացուցեց, որ Դումանի այս ձեռնարկումները ևս շատ ճիշտ էին և անհրաժեշտ։ Կարելի է անվարանպես պնդել, որ նրա հիմնած երիտասարդ մարտիկների դասիրակության դպրոցը եզակի երևույթ էր հայ ազատագրական պայքարի պատմության մեջ։ Բազմաթիվ երիտասարդներ, սնվելով Դումանյան դպրոցի ուսանելի ավանդույթներով, իրենց փառքով պսակեցին հայ ազատագրական պայքարի հերոսամարտերում։ Դումանյան մարտական դպրոցի նշանավոր ներկայացիչներից մեկը, գուցեև ամենանշանավորը, անկասկած Դրոն էր, որին Դումանը 20-ամյա հասակում վստահեց Ղրխբուլաղի, որը համապատասխանում է Կոտայքի մարզի նախկին Աբովյանի շրջանի տարածքին, ինքնապաշտպանության հրամանատարությունը, և մարտերում ցուցաբերած խիզախության համար շնորհեց մարտական խմբի հրամանատարի խմբապետի պատվավոր և պատասխանատու կոչումը։ Դրոն առաջին անգամ Դումանի մասին լսել էր Սարայ Բողաս Քյասանի և Խանասորի կռիվների մասնակից Քղեցի Պողոսի զրույցներից։ «Չկա որևէ ծանր վարկյան, ասել է Պողոսը, որ Դումանի երկաթե կամքը թուլանա և ղեկավարի առողջ դատողությունը մտագնի»։ Իսկ Բաքվում, մարտնչելով նրա հրամանատարությամբ, Դրոն արժանյորեն խստապահանջ հրամանատարից նվաճեց Բաքվի գեներալ նահանգապետ Նակաշիձեին ահաբեկելու իրավունքը և հրաշալիորեն իրագործեց մարտական առաջադրանքը։ Անշահախնդրորեն և արժանույնս արժեքավորելով իր զինվորների մարտական ունակությունները, Դումանը նրանց պատասխանատու գործեր հանձնարարելիս երբեմն հաշվի չէր առնում նույնիսկ նրանց կարծիքը։ Դրոյի համար անակնկալ է եղել իրեն Ղրխբուլաղի շրջանի մարտաջոկատի խմբապետ նշանակելու Դումանի առաջարկը, և փորձելով հրաժարվել նման պատասխանատվությունից, ասել է. «Դուք ինձ խումբ եք տալիս և ամբողջ շրջանի ղեկավար եք նշանակում։ Այդ իմ ուժերից վեր է, ես չեմ կարող արդարացնել ձեր հույսերը, խնդրում եմ ինձ չուղարկեք Ղրխբուլաղ, այլ պահեք ձեզ մոտ և օգտագործեք քաղաքական կռիվների համար»։ Դումանի վճիռը անդառնալի էր։ Նա, շարունակում է Դրոն, դեմքը մի քիչ խոժորած, սուր հայացք նետեց վրաս ու արտասանեց. «Վաղը առավոտյան ժամը 9-ին եկեք շտաբ, պատրաստ եղեք մեկնելու Ղրխբուլաղ»։ Եվ ոսկրոտ ձեռքը պարզելով ինձ, ավելացրեց. «Ազատ եք, կարող եք գնալ»։ Դումանը չէր սխալվել։ Դրոն մեծ վարպետությամբ կազմակերպելով շրջանի ինքնապաշտպանությունը, արժանահիշատակ ջարդ է տալիս հիշյալ տարածքի հայկական գյուղերն ասպատակող թուրք հրոսակներին։ Աստիճանաբար կարող և փորձարու ուժեր ուղարկելով վտանգված շրջանները, Դումանն ավելի ու ավելի է ամրապնդում իր հրամանատարությամբ գործող ինքնապաշտպանական շրջանների մարտական խմբերը։ Իր կողմից մարտախմբերի հրամանատարներին ուղարկելով համապատասխան շրջանները, Դումանը յուրաքանչյուր խմբապետի տալիս է կոնկրետ հրահանգներ և հանձնարարություններ։ Պահպանվել է հայ-թուրքական ընդհարումների ժամանակ Դումանի կազմած տեղեկագրերից մեկը, որը հետաքրքիր տեղեկություններ է պարունակում նրա ձեռնարկումների մասին։ «Մեջբերում եմ, ստիպված եմ այդ հեռավոր շրջանները, Ագուլիսն ու Նախիջևանը, գետ ժամանակավորապես վերցնել ինձ վրա. Մրքաստանն ունի 27 շրջան, բոլոր շրջաններն արդեն մոբիլիզացիայի զորաշարժի են ենթարկված պրծած, տեղական մարմինների և այստեղից ուղարկված շրջիկների միջոցով։ Այժմ մենք թղթի վրա ունինք ամբողջ նահանգի մարտական ուժերի ընդհանուր և ճիշտ պատկերը ամենափոքրիկ մանրամասություններով, որի համաձայն հետսետե ուժեղացնում ենք թույլ կետերն ու կողմերը մեջբերման ավարտը։ Ընթարումների սկզնական շրջանում, քանի որ ամենուրեք թուրքերն էին նախահարձակ եղել և դարձել դրության տերը, տարբեր շրջաների միջև կապն ու հաղորդակցության միջոցները լավ չէին գործում։ Իսկ կայուն և ուժեղ ինքնապաշտպանություն կազմակերպելու համար անհրաժեշտ էր, որպեսի հարևան բնակավայրերի միջև հաղորդակցության օրինները գործեին անխափան և մարտական խմբերի համագործակցությունը դրվեր պատշաճ բարձրության և ամուր հողի վրա։ Երբ արդեն մասամբ կայունացել էր իրավիճակը և ինքնապաշտպանական շրջանները հիմնականում համալրվել էին կարող մարտական ուժերով, դումանը կռիվներն ավելի արդյունավետ դարձնելու նպատակով վճռում է առավել մեծ ծավալներով կիրառել նոր մարտավարությունը։ Նրա հանձնարարությամբ ինքնապաշտպանական ուժերը պետք է ձեռնարկեին ավելի մեծածավալ ակտիվ հարձակողական գործողություններ և առաջին հերթին ոչնչացնեին թուրքական այն բնակավայրերը, որոնք ունենալով գերիշխող դիրք, առավելապես խոչընդոտում էին ինքնապաշտպանությունն ավելի հզոր հիմքերի վրա դնելու գործին։ Այդ ժամանակ լավ չէր գործում կապը Զանգեզուրի, Դարալանգյազի և Լեռնային Նախիջևանի միջև։ Որպեսի հիշալ շրջաների միջև հաստատվեր ամուր և հուսալի կապ և տեղերի մարտական ուժերը կարողանային հարկավոր պահերին ազատորեն հաղորդակցվել և օգնել միմյանց, անհրաժեշտ էր վերացնել եղած խոչընդոտները և առաջին հերթին այդ շրջաները միմյանցից անջրպետող թուրքաբնակ գյուղերը։ Այսինքն պետք է դիմել ակտիվ հարձակողական գործողությունների, իսկ թուրք բնակավայրերի մակրումը տվյալ իրավիճակում չափազանց կարևոր և անհրաժեշտ գործեր, որն անպայմանորեն պետք է իրագործվեր։ Հարձակողական գործողություններ ծավալելու և թուրքական գյուղերը մաքրելու նպատակով դումանը միավորում է մի քանի շրջաններ և ընդհանուր հրամանատար է նշանակում առավել փորձառու և համբավավոր ռազմիկների։ Զանգեզուրի ինքնապաշտպանական ուժերը միավորելու և ղեկավարելու առաջադրանքով իր անբաժան զինակիցների, կայծակ առաքելի և ավոյի ինգերակցությամբ այնտեղ է ուղևորվում Սեբաստացի Մուրադը։ Արևելյան բյուրոյին հասցեագրված 1905 թվականի հունիսի 30-ին թվագրված նամակում դումանը հաղորդում է. Հրահանգ տվի, որ Մուրադը իր խմբով միանա Ռաշիդի հետ և ընդհանուր հրամանատարությունը վերցնի իր վրա։ Դաշնակցական խեչուին 7 զինված հայդուկով ուղարկում եմ նրան օգնական։ Այս խմբին երևի կմիանա և Մրքաստանից կամավորների մի խումբ, 5 հոգուց իրենց սեփական զենքերով։ Լեռնային Նախիջևանի և Դարալագյազի շրջաների ընդհանուր հրամանատարությունը ստանձնում է անվանի հայդուկ Քերին Արշակ Գաֆաֆյան։ Նա Լեռնային Նախիջևանում պետք է փոխարիներ այդ շրջանի ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար դրոյին։